Państwo usłyszą. Marcin Januszkiewicz. Królu mój, śpi, ty śpi, a ja. Retransmisja tego koncertu dziś o 18.05. Zaprasza Artur Andrus. Autopromocja. To program Trzeciegórskiego Radia. Środa, 1 listopada, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To najstarsza zbiórka na ratowanie zabytkowych grobów. 44. już kwesta trwa na Starych Powązkach. Pamiętamy o bohaterach i wybitnych Polakach. Tysiące zniczy w alejach zasłużonych w Warszawie i Krakowie. Znicze płoną także na grobach polskich oficerów w Katyniu. Na warszawskich Starych Powązkach 44. kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków i kaplic. W tym roku za zebrane datki odnowione zostaną pomniki przy Alei Katakumb. Na Starych Powązkach jest nasz reporter Karol Surówka. Powiedz, Karolu, jak przebiega zbiórka. Do kwestujących ustawiają się kolejki. Jestem obok bramy świętej Honoraty, obok kościoła świętego Karola Boromeusza. Przy tej bramie kwestują m.in. członkowie grupy Mazowsze, Anna Saniuk czy Maja Komorowska. Kwesta trwa od godziny 9, a pierwsze puszki już się wypełniły. Puszka się już wypełniła? Już jedna, tak, zaraz mam drugą. Dziękuję serdecznie, dziękuję panu. Nie tylko przy bramie świętej Honoraty, ale wokół całych Powązek ruch jest coraz większy. Chodniki, skrzyżowania i stoiska sprzedawców szczelnie wypełniły się ludźmi. Wypełniły się też miejsca postojowe wokół cmentarza. Przypomnę, spora część ulic wokół Powązek jest zamknięta dla ruchu, między innymi Powązkowska czy Tatarska. Kursuje tędy tylko komunikacja miejska, ale zdaniem pasażerów kursuje sprawnie. Dosyć dobrze te dodatkowe autobusy jeżdżą. Prawie jak tylko podeszliśmy do przystanku, to adresu już było połączenie, już podjechał adres autobusu. W Warszawie uruchomione zostały dziś dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe z literą C. Odjeżdżają z przystanków tu przy Powązkach co kilkadziesiąt sekund. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Tłumy warszawiaków także na wojskowych Powązkach. Tu chwile zadumy łączą się z hołdem dla tych, którzy oddali życie za Polskę. Palą się znicze na grobach powstańców, między innymi żołnierzy batalionu Zośka. Znicze palą się pośród brzozowych krzyży ustawionych nad grobami harcerzy batalionu Zośka. Jeśli nie będziemy dbać, my zginie cała kultura. Do godziny 21 potrwa zbiórka na renowację tej wyjątkowej kwatery. Brzozowe krzyże trzeba wymieniać co 4 lata. Atmosfera zadumy panuje przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. Warszawiacy licznie odwiedzają również teren kwatery na tzw. Łączce, gdzie pochowano kilkaset osób zamordowanych przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. Mojego szwagra dziadek leży. Trzeba im oddać jakiś hołd. Kwiaty i znicze ułożono także na grobie Kazimierza Dejny. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Tysiące zniczy płoną na grobach znanych artystów, polityków, działaczy społecznych, sportowców i naukowców przy Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, także tych, którzy zmarli w tym roku, a spoczywają w rodzinnych grobowcach. Od Wobeckiego to już wiadomo, że też Krakus. Ania Szałapak właśnie tak też zmarła. Poza tym, że tradycja to również chwila refleksji nad tymi, których znaliśmy. Może nie osobiście, ale z różnej twórczości tych ludzi. Pracujmy nad grobem Marka Grechuty. No widać, że dużo osób o nim pamięta, ponieważ jest dużo zniczy. Wiadomo, że ci zasłużeni, fajnie, że tutaj można zobaczyć, gdzie są, pokazać dzieciom. No odwiedzamy te osoby, które były znane w Krakowie. Dińczycki czy pan Stanisław Dragan, czy Grechuta, czy są osoby, które były w Krakowie znane i sławiły Kraków. A grup Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej na Wawelu odwiedził prezydent Andrzej Duda. Towarzyszyła mu córka pary prezydenckiej Marta Kaczyńska. Hołd rodakom zamordowanym w okresie stalinowskiego terroru oddają Polacy mieszkający w Rosji. Tak jest też w Lesie Katyńskim, gdzie pogrzebano blisko 5000 polskich żołnierzy, którzy zostali zgładzeni wiosną 40 roku przez NKWD. Jest tam nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Powiedz, Maciej, jak przebiega w Katyniu Dzień Wszystkich Świętych. Choć na ziemi smoleńskiej dzisiaj od rana wietrznie i mroźno, to w samym Katyniu cisza. Drzewa nie szumią, jakby wsłuchiwały się w słowa modlitw, które brzmią w języku polskim na zbiorowych mogiłach polskich oficerów, którzy spoczywają tutaj wiosną 40 roku, zostali zamordowani przez oprawców z NKWD strzałem w tył głowy. Nim Polacy, którzy mieszkają w Smoleńsku, a także polscy dyplomaci, którzy pracują tutaj w punkcie konsularnym, modlili się wspólnie w memoriale Katyń. Złożyli wcześniej kwiaty także w części rosyjskiej cmentarza, bo jak twierdzi pani konsul Joanna Strzelczyk, także wśród ofiar wielkiego terroru byli Polacy zamordowani przez NKWD w ramach akcji która nazywała się Akcją Polską i ginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Uroczystości w Katyniu zakończyły się już i wszyscy w tej chwili zmierzają w kierunku miejsca katastrofy smoleńskiej, gdzie także w Dniu Wszystkich Świętych oddadzą hołd tym, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku podczas lądowania w Katyniu samolotu prezydenta Kaczyńskiego i 95 osób, które towarzyszyły mu w drodze do Lasu Katyńskiego, gdzie miały odbyć się wspólne uroczystości upamiętnienia 70. rocznicy katyńskich. Z Katynia Maciej Jastrzębski. Dziękujemy. Znicze zapłonął dziś także na grobach naszych rodaków w Atenach. Harcerze z polskiej szkoły rozpoczną odwiedzanie grobów od miejsca pochówku patrona szkoły Zygmunta Minejki. Co roku spotykamy się przy pierwszym cmentarzu tutaj przy Zapio i tam już oficjalnie z delegacją ambasady i dyrektor szkoły składamy wieńce, zapalamy znicze. Groby są wcześniej przez nas przygotowane, są wymyte. Harcerze nie zapomną o Polakach spoczywających na ateńskich cmentarzach, którzy nie mają w Grecji już swoich bliskich. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne i deszczowe w całej Polsce, na termometrach w Kielcach 6 stopni, w Augustowie, Lublinie i Rzeszowie 7, w Warszawie, Krakowie i Katowicach 8, w Bydgoszczy i Gdańsku 9, w Poznaniu i Wrocławiu 10, w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I'm in love. Człowiek z niezwykłym głosem. Again. Przyjechał do Trójki w związku z premierą swojej nowej płyty The Study on Falling. Zagrał niepowtarzalny koncert. Byłem, widziałem, słyszałem. Magia. Asaf Avidan. Zapraszam na retransmisję jego występu w sobotę w audycji Myśliwiecka 357. Tuż po 18. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Multimedialny spektakl muzyczny, którego kanwą są ballady Leonarda Coena w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego. Postaci z piosenek legendarnego Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. 6 listopada, godzina 19, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mija 8 minut po godzinie 12. Do 14 będziemy z Państwem my, to znaczy Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje, Darek Pieruk czuwający nad całością i Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj wspominać tych, którzy odeszli w minionym roku i uśmiechać się do wspomnień, bo ludzi, o których opowiemy, łączyło poza ogromnym talentem to, że większość swojego życia poświęcili temu, aby dawać nam powody do śmiechu. Śmiechu, który oczyszcza, który daje siłę i odwagę, który jest jedyną bronią wobec głupoty. To nie będą noty biograficzne, nie będziemy wymieniać wszystkich scen, na których występowali, kabaretów, z którymi współpracowali, ale staraliśmy się wybrać takie materiały z naszego archiwum, fragmenty rozmów, które powiedzą, jacy oni byli. Pamiętajmy o nich, cieszmy się, że nam się przydarzyli, że zostawili te wszystkie monologi, skecze i piosenki, do których możemy wracać, kiedy nam jest i źle, i dobrze. Dzisiejszą audycją również właśnie im, no właśnie wam, bo radio ma to do siebie, że pewnie nas słyszycie gdzieś tam wysoko, szanowni artyści, mistrzowie, nauczyciele. Chcemy wam podziękować za wszystko. To zaczynajmy. Pierwsze wspomnienie, pierwszy uśmiech, Bohdan Smoleń. Daj mi, o czym tak marzy, a czegoś jeszcze nie dała. Daj mi, ach, daj mi czym prędzej, i tak już długo czekałem. Daj mi, czego ci nie zabraknie, choćbyś dała najwięcej. Daj mi, czego tak pragnę, a od innej nie chcę. Daj mi te flaczki wołowe, w kwas o słodkim tomacie. Daj mi te flaczki barowe, choć każdy ich tak wystrzega się. Daj mi do tego w dodatku, daj chleba podwójną rację. Ja sobie z tego zrobię długą, ciekawą kolację. Pozwól dogłębnie mi poznać czar twoich czterech fajerek. Powiedz, żeś do nich dodała majeran, czosnek, koperek. Nie każ mi czekać zbyt długo, ta widzisz, jak drżą mi ręce. Daj szybko, o co proszę, byle jak najwięcej. Daj mi te flaczki wołowe w mętnym ekstrakcie tonące. Daj mi te flaczki barowe zeszłym miesiącem pachnące. Daj mi do tego w dodatku, daj chleba podwójną rację. Ja sobie z tego zrobię długą, ciekawą kolację. Daj, kogucinka, flaczki. Był duszą towarzystwa rzeczywiście. Broń Boże, nie siedział nigdy w kącie. Był wręcz taką maskotką, bo sugerowała to nawet jego postura. Był niskiego wzrostu i drobnej bardzo budowy ciała. Ale to bynajmniej nie oznaczało, że nie był autorytetem. Potrafił dogadać się zarówno z rektorami, cenzorami, później w naszej wspólnej kabaretowej pracy, jak i z rówieśnikami. Po prostu był taką duszą towarzystwa, człowiekiem dowcipnym chyba z natury, przyjacielskim, rodzinnym. No i myślę, że też inteligentnym, bo bez tego by sobie nie poradził na scenie. Ja Bogdana odbierałem nieco inaczej niż Ania. To znaczy, on ze względu na taką ścichapęczność potrafił wsadzać szpilki, bardzo inteligentne. Miał niezbyt niezapowiadane i celne riposty. Natomiast to nie był ktoś, kto w towarzystwie, jak myśmy się po programach kabaretowych w Krakowie spotykali, była tam oczywiście gitarka i jakiś alkohol i śpiewy, to nie był ktoś, kto zdecydowanie błyszczał. Raczej właśnie przyglądał się temu wszystkiemu z pewnego rodzaju sarkazmem i od czasu do czasu inteligentnie, złośliwie coś puentował. I ja go takiego zawsze zresztą postrzegałem. Bogdan był w mojej opinii podobny na estradzie i w życiu codziennym. To znaczy nie ekspansywny, nie rozwrzeszczany, tylko raczej trochę schowany i właśnie punktujący za podwójnej gardy. Ja Bogusia poznałem w 77 roku, tak bliżej, jak przeprowadził się do Poznania. I tam, w tych relacjach towarzyskich, po przedstawieniach kabaretu tej, no na pewno brylował Zenon. Zenek był duszą towarzystwa. A Boguś, tak jak powiedział Andrzej, był taki ścicha pęk, to w ogóle był typem introwertycznym. I ja będę pamiętał Bogusia jako osobę dosyć małomówną i trzeba go było naciągać na to, żeby coś powiedział. A w towarzystwie to w ogóle, zwłaszcza jeśli był w gronie osób sobie nieznanych, to w zasadzie milczał. Bohdan Smoleń odszedł 15 grudnia 2016 roku. Tak w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki wspominali go w rozmowie z Arturem Andrusem Anna Treter, Andrzej Sikorowski i Krzysztof Jaślar. Do fragmentów tych wspomnień będziemy jeszcze wracać, ponieważ są to przedstawiciele dwóch światów kabaretowego życia Bohdana Smoleńa, krakowskiego i poznańskiego. W pierwszym z nich rozpoczął swoją sceniczną drogę w kabarecie pod Budą. A jak to było dokładnie, opowiedzą Andrzej Sikorowski i Anna Treter. Kolega Alek Gałka opowiedział mi, że oni jako studenci Akademii, wtedy Wyższej Szkoły Rolniczej, Bogdan był zootechnikiem z wykształcenia, robili sobie często takie ogniska. I kiedyś przy ognisku ten właśnie nieśmiały Boguś nagle się podniósł i w ripoście na jakiś żart czy na jakiś komentarz polityczny zaczął parodiować Gomułkę. I podobno wszystkim to się bardzo spodobało i koledzy, którzy już wtedy po prostu mieli zalążek czegoś takiego jak kabaret studencki, postanowili Bogdana zaprosić do współpracy. I tak to się zaczęło dla niego. te programy pierwsze kabaretu to były takie troszkę kostiumowe programy, troszkę oparte na poezji, troszkę na czytaniu, myślę, że na podobieństwo Piwnicy pod Baranami, czytaniu jakichś tekstów, czytaniu całkiem poważnych tekstów i robieniu z nich satyry. Ale też wiele z tych programów, kilka, bodaj trzy, napisała mama Bohdana. Ale Bohdan miał tam wiele do powiedzenia ze względu na to, że był postacią. On był niewątpliwie najbardziej rozpoznawalny. Niewątpliwie numery, w których brał udział albo które wykonywał, zyskiwały największy aplauz. Więc można powiedzieć, że czy chciał, czy nie chciał, to był gwiazdą tego kabaretu. Był bardzo charakterystyczny, łatwy do zapamiętania, bo trudno było nie zapamiętać takiego niewielkiego, skrzeczącego gościa, który mimo wszystko z tej swojej mizernej postury i niewydarzonego głosu uczynił komiczny walor. Kabaret oprócz tego, że funkcjonował przez wiele lat, zagrał bardzo, bardzo wiele, prawie 1000 spektakli, to jeszcze, trzeba powiedzieć, startował w wielu imprezach związanych z piosenkami. To właśnie Bohdan śpiewał. I w roku 74 kabaret Pod Budą dostał Grand Prix na krakowskim festiwalu piosenki studenckiej, który wtedy naprawdę był bardzo, bardzo liczącą się imprezą. Natomiast w 75 roku też kabaret dostał nagrodę, ale Bohdan oraz kompozytor piosenki Jan Chnatowicz i autor tekstu Henryk Cyganik dostali nagrodę Grand Prix festiwalu za piosenkę ballada dekadencka, która się zaczynała od słów życie, dlaczego mnie chłoszczysz. I została przez Bohdana pomyślana i wykonana w taki sposób, że usadził na scenie zespół, chyba 6 muzyków, którzy milczeli przez większą część piosenki. Bohdan sobie przyszywał guzik do paska w spodniach, miał spuszczoną głowę i prześpiewał, właściwie tak melorecytował przez cały ten utwór. A zespół odezwał się właściwie tylko przy ostatnim akordzie i pamiętam, jak potem opowiadał o swojej rozmowie z profesorem Bardini, który wówczas siedział w jury i przyznał mu jako przewodniczący, znaczy to jury mu przyznało nagrodę, ale profesor Bardini jako przewodniczący potem wziął go na rozmowę i mówi, że no dziś było dobrze, no i że na tym powinien poprzestać, jeżeli chodzi o śpiewanie. Życie, dlaczego mnie chłoszczysz na odlew lewicą w pysk? Wiesz, przecież nie jesteś najprostszy, jak kamień trudno cię zgryźć. Odwracasz ode mnie swój ogon, gdy wypić cię pragnę do dna. Pędzę cię niczym samogon lub kierdle baranów do hal. Idę ja sobie przez świat, nikomu wadzące chłopie. Tu uszczknę ziółko, tam zerwę kwiat, lecz muszkom krzywdy nie zrobię. Wtem czuję, ktoś mnie kopie w to miejsce nieprzyzwoite. Odwracam się, o Boże, to ty, niestety życie. Życie, dlaczego mnie chłoszczysz na odlew prawicą w pysk? Wiesz, przecież nie jesteś najprostszy, jak kamień trudno cię zgryźć. Kłamiesz, że stopa mi rośnie, że chleba mam więcej szans. Po cichu to ty mnie łupisz i złościsz. Podcinasz mi skrzydła i krtańtysz mi podcinasz, ty świnio. Bohdan się najchętniej uczył tekstu Stowarzyszeniem Publiczności. To mu najlepiej wychodziło. I w przypadku Wykopalisk dobrze poznał tekst po 50. wykonaniu z publicznością. I potem przychodził ten najciekawszy moment, kiedy Bohdan zaczynał dodawać od siebie. I to było fantastyczne, ponieważ to były puenty kończące, to były te takie, jak to mówią, Zwischenrufy. To było coś, co niezwykle ubarwiało napisany w domu przy biurku tekst. Powiedzmy o jeszcze jednym takim tekście, który mógł Bohdan improwizować jak chciał i robić z tym tekstem co chciał. To był jego tekst, to była szeptanka. To był taki monolog worek. Tam można było dorzucać dowolną ilość anegdot, które miały puentę. I tak ta szeptanka powstawała, ale Boguś narzucił temu monologowi formę, prawda? Tego człowieka siedzącego, skupionego w sobie, który rozmawia z jakąś postacią, której w tym pokoju nie ma i z tym zawołaniem, a tam cicho być.

Kolonie dzieci, dzieci na kolonie wakacje. Dzieci, tak, mhm. na wakacjach, bo to przy Festiwalu Dobrego Humoru miałem takie obserwacje. Natomiast Boguś lgnął do tych dzieci z kolonii i stał z nimi, rozmawiał z nimi tak długo, jak te dzieci sobie tego życzyły. Mhm. To jest też niesamowite. On, widać, że mimo, że mruki małomówny, ale na przykład w kontaktach z dziećmi bardzo się ożywiał. I pewnie stąd ta hipoterapia i stąd ta chęć pomocy dzieciom za pomocą ciepła końskiego grzbietu. Ja myślę, że to, że zachował radość życia, które to życie go bardzo ciężko doświadczyło, bo przeżył śmierć żony, syna, potem własną chorobę. Myśmy się spotykali jeszcze potem od czasu do czasu tutaj w Krakowie przyjeżdżał i nawet rok temu miało miejsce takie spotkanie w którąś rocznicę powstania kabaretu. Boguś był już bardzo schorowany po kilku wylewach. Ale był z nami, żartował, chociaż już miał pewne trudności w porozumiewaniu się z nami. Myślę, że ta taka chęć życia, radość życia, pomimo wszystko, to jest to, co ja o nim zapamiętam. Był opancerzony pancerzem pozornej oschłości i ironii, a kryło się tam niezwykle wrażliwe wnętrze. I ja odnosiłem cały czas, kiedy miałem z nim okazję spotykać się i rozmawiać, że to jest trochę człowiek uśmiechnięty przez łzy. I chyba takie trochę było jego życie. Coś się z narodem dzieje. Niedobrego. Nie ma za grosz poczucia humoru. Ludowego. Ja was widziałem o świcie w tramwaju, bo powracałem luźno sobie z balu. Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach jest wesoluśko, że radość was upaja. A tu garbary, szare mary, tu Opole Zdrój. Dlaczego, ludu ty mój? To wycie syren i ranne bicie dzwonów, to najpiękniejsze odgłosy tego domu. Przez 8 godzin wylegania w tych pierzynach już dość, więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej, że za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej będą też. Trzecie to jest nasza Duma Pospolita. A wy jacyś tacy, toż to trzecie grzech. Przez chwilę myślałem, może coś się stało. Ale to by nasze polskie radio dawno już podało. Pisałaby prasa we wszystkich gazetach, na pierwszych stronicach. No bo jakaż z tego byłaby tajemnica. I tak podniecony już nie wytrzymałem. Razem z motorniczym kumplem z partyzantki tramwaj zatrzymałem. I jak ten natchniony poeta Horacy zawołałem: ludzie, kochani, coście tacy smutni? Przecie jedziecie do pracy. Patrzcie, za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej będą też. Trzecie to jest nasza Duma Pospolita. A wy jacyś tacy, toż to trzecie grzech. Bohdan Smoleń miał 69 lat, a teraz kolejne wspomnienie, kolejny uśmiech. Muzykę skomponował Władysław Szpilman, słowa napisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Śpiewa Krystyna Sienkiewicz.

Nie możemy zgodzić się z tym, że to było paskudne śpiewanie, jak mówiła przed chwilą Krystyna Sienkiewicz. Odeszła 12 lutego tego roku, dwa dni przed swoimi urodzinami. Przed chwilą słuchaliśmy fragmentu rozmowy Artura Andrusa z Krystyną Sienkiewicz, którą przeprowadził w 1994 roku. Podczas tego spotkania redaktor zapytał panią Krysię o jedną z najważniejszych kobiet w jej życiu. Najważniejszych artystycznie, ale też przecież po prostu w przyjaźni, o Agnieszkę Osiecką. Jeszcze tylko wyjaśnijmy, że wspominane za chwilę jabłonie to spektakl Agnieszki Osieckiej. Niech no tylko zakwitną jabłonie, w którym pojawiła się Krysia Traktorzystka. Ona pisała dla mnie te postacie, postaćki, piosenki, pioseneczki. I ona była taka gotowa, że wystarczyło do niej zadzwonić. Bo ona mnie znała, ona nieraz w wywiadach mówiła: to ja połknęłam Krysię, ja mówiłam, to ja połknęłam Agnieszkę. Gdzieś byłyśmy do siebie podobne. Jak grałam jej tekst, to wszyscy ci krytycy pisali, że tak to mówię, jakbym sama to pisała, jakbym sama to rodziła z głowy swojej. Kolegowałyśmy się bardzo, przyjaźniłyśmy się. Jak miałam propozycję zrobienia teledysków w Bułgarii, to powiedziałam, że dobrze, ale z własnym autorem. I mi się to strasznie podobało. Myślę, że ja jestem nieprawdopodobnie ważna, bo ja przyjeżdżam z własnym autorem. I to były takie czasy, ja jabłonie wtedy grałam. I tam w tych jabłoniach mnie zobaczono. Były takie czasy, że oni mieli tylko taką abszminkę z czarnymi kłakami, bo Bułgarzy to czarni. Takie brudne pudełko plastikowe i zmazywali z mojej twarzy ci charakteryzatorzy, których ja biłam po łapach. Zmazywali kreski, te barbarzyńskie kreski na oczach, bo u nich nie było wolno, bo to straszny zachód, taka kreska na oku. I to oko musiało być takie łyse i brzydkie. Ja ich kopałam, biłam, powiedziałam, że tą abszminką nie mają prawa, jaką brudną mazać mi twarzy. Ja sama sobie zrobię charakteryzację. Ja jestem ważna, bo ja przyjechałam z własnym autorem. I dostałam tyle pieniędzy za te teledyski, ile dostała 7 dni wcześniej Dalida. Nie wiedziałam, co z tymi pieniędzmi zrobić. Jeździłyśmy taksówką z Agnieszką w Góry Radope i z powrotem nie mogłyśmy tych pieniędzy wydać, a nie mogłyśmy też nakupować, bo by nas za handlary wzięli na granicy. I zresztą jakby trochę mnie wzięli za handlary, bo ja dwa kożuszki wiozłam, jedno dla teściowej, kożuszek dla siebie, jakiś dywanik czerwony, trawniczek, jakiś obrzydliwy i coś tam jeszcze i dla Agnieszki coś nakupować. Kupowałam dla siebie i nie mogłyśmy tego przepić i siedziałyśmy w takim hotelu jakimś, już nie pamiętam, Sofia pewnie, bo to w Sofii było i piłyśmy likier roza i zagryzałyśmy do rachatunku. Było fantastycznie i kleiło nam się pod nosem i żeśmy się kokosiły tak na łóżku, tak gadały o chłopach, tak nam mózg parował, tak wymyślałyśmy jakieś sztuki, że aż ty pióra z poduszki wyszły i nam się poprzyklejały pod nosem. Było fantastyczne. No i potem tylko pisać. To piszczy w trawie. Pytasz ciekawie. Co to w tej trawie tak piszczy i gra? A to mój złoty ja. Biedne wady niszczę, smutne kobie ciszczę, szare moty liście ja piszczę. Ja piszczę, ja piszczę, pipi, ha, ha. Ja jestem biedną jaszczurką, mieszkam tu, tuż pod górką. Ogonek utniesz mi, ja na to, ha, ha, ha, pipi. Co piszczy w trawie? Łaskawie, to tak krucha i gnie się juka? A to mój miły ja. Biedne wody liszcze, smutne kobieciszcze, szare młody liszcze, ja piszczę. Biedne, smutne, szare młody liszcze, ja piszczę, ja piszczę, ja piszczę, pi, pi. Ha, ha. Ja jestem biedną panienką, wszędzie ja bardzo cienko, znajomych ja mam w brud i myślę, że życie to cud. Biedne wody liszcze, smutne kobieciszcze, szare motry liszcze, ja piszczę. Biedne, smutne, szare motry liszcze, ja piszczę, ja piszczę, ja piszczę, pi, pi. Ha, ha. Każdemu chce się żyć i tańczyć, i piszczeć, i pić. Każdemu chce się żyć i tańczyć, i piszczeć, i tańczyć, i piszczeć, i pić. Każdemu chce się żyć. Jedna z piosenek napisanych przez Agnieszkę Osiecką i Włodzimierza Korcza dla Krystyny Sienkiewicz. Ja również miałam zaszczyt w 2015 roku rozmawiać z panią Krysią. Zaprosiła mnie do swojego wspaniałego domu na warszawskim Żoliborzu, bo też dodajmy, że dom był dla niej bardzo ważny. Składał się z miliona szczegółów, koronek, obrazów, figurek i pełno w nim było zwierząt. Jej psy i koty nie odstępowały jej na krok. I podczas tej rozmowy, na jej zakończenie, zapytałam o piosenki, które po prostu pani Krystyna kocha. I wtedy wydarzyło się coś, co dla reportera, dziennikarza jest magią, kiedy padają słowa, za które jesteśmy wdzięczni już na zawsze. Ja mogę tylko nie powiedzieć, którego faceta kochałam najbardziej, bo ja jestem zupełnie osobą, która tajniaczy się. Ale piosenki to mnie zadziwiłaś. Czy bym miała coś takiego? Ja kocham taką piosenkę z STS-u. To wtedy miałam 17 lat. To jeżeli teraz i tę piosenkę pamiętam, to znaczy, że to coś to jest. Bywają takie fatalne wieczory, gdy człowiek chory jest, choć nie jest chory. Kiedy go chętka najmniejsza nie łechce, kiedy po prostu żyć się nie chce. Lekarza wtedy nie wzywaj nadaremnie. Od alkoholu nie oczekuj prostych słów. Lepiej spróbuj uśmiechnąć się i ode mnie naucz się prostej piosenki. Słów przyjdą nieba łaskawsze. Przecież deszczyk nie zawsze będzie się bił drobniutki jak mak. Chyba tak. I wiatr dmuchnie z kałuży, smutny bąbel nieduży, i to będzie weselszy dni znak. potem pęknie powoli. Pierwszy pączek to poli, a w wiklinie zaśpiewa pierwszy ptak. Zapachnie ci znowu ciepło niebo nad głową i poczujesz, życie ma smak. Bardzo taki jest, taki śliczny. I ja wiem, że to bardzo tak dziecinnie brzmi, ale to jest filozofia. Za rozmowę w domu, który pewnie czasami szczeka, na pewno mruczy i się przytula do mikrofonu. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja też będę wam mruczała, żebyście byli szczęśliwi i silni bardzo. I bardzo pięknie napisał Hemar: żyj tak, żeby potem, jak ciebie zabraknie, było nudno. Krystyna Sienkiewicz miała 82 lata. Kolejny uśmiech dedykujemy aktorowi teatralnemu, filmowemu i radiowemu, którego głos kojarzą Państwo na pewno, który towarzyszył może w najważniejszych momentach Waszego życia, Szanowni Państwo, który był również wspaniałym interpretatorem i wykonawcą piosenek Bułata Okudżawy. Ech, skrzynko, katarynko, muzyczko z dawnych dni, graj dziarska starowinko, z zwodnico, zagraj mi. Przyjaciół mam tak wielu, co krok znajoma twarz. Lecz jakże dojść do celu, gdy ciasne buty masz? Robota jest robotą i zawsze jak na złość. Roboty mamy potąd, roboty mamy dość. Za każdy krok fałszywy, za każdy błędny krok zapłacę życiu grzywne, dostanę sójkę w bok. Więc idę po maleńku, niech starczy sił, by dojść. I niech nie zaznam lęku, gdy życie daje w kość. Robota jest robotą. Gustaw Ludkiewicz odszedł 24 lutego bieżącego roku, miał 93 lata. W naszym archiwum znalazłam rozmowę, którą przeprowadziła z nim w 1987 roku Iwona Brzostek. Chodziło tam o nagranie wywiadu w prywatnym otoczeniu artysty. Prywatnie U, tak nazywał się ten cykl audycji. Spotkali się wtedy w jego ówczesnym drugim domu, jak sam przyznał, w Teatrze Powszechnym w Warszawie, i podczas wywiadu pan Gustaw powiedział coś, co chyba idealnie oddaje to, jakim był człowiekiem. Posłuchajmy tych słów, zapamiętajmy je, a potem jeszcze jedna bardzo ważna piosenka była ta o Kudżawy w jego wykonaniu, w wykonaniu Gustawa Ludkiewicza. Tak niewiele mamy wpływu na to, co się dzieje. Nie mówię o sprawach wielkiej polityki czy narodowych, ale takich życiowych, że tak nie mam wpływu na szereg nawet drobnych spraw. I uświadomienie sobie tego po prostu pozbawia tego napięcia. No, nie denerwujmy się rzeczami, które są nie do pokonania, bo to się po prostu ono nie opłaca. Jeżeli się głębiej spojrzy na człowieka, to istotnie każdy człowiek jest skłonny być dobrym, ale jak wiele go zmusza spraw i okoliczności do bycia, no złym to nie jest to słowo. Myślę, że w każdym człowieku jest ta gotowość bycia lepszym. I jeżeli tak popatrzeć na ludzi, to po prostu no, trzeba im współczuć czasami, a nie negować do samego dna. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak. Władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz, wierzę w twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity,